بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بعد توقفك شرح يا حديث يا أبي هريرة حديثي يا ألف موجة من بيذنة السين. نعم. قال الغزالي وكتك فنزل سابع. قال الغزالي أمسيما إمام غزالي رحمه الله: الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب. Hasad ni miongoni mwa magonjwa makubwa sana za mioyo, ni maradhi makubwa sana, mabaya sana. Wala dawa, wala haina dawa li amradhi alqulub, maradhi ya moyo haina dawa, illa bil ilmi wal amal. Huwezi ukapokana hasad, itakubidi kwamba ijae katika moyo wako, kwenye mwili wako, kwenye nafsi yako, kwenye moyo wako, kwa sababu ni maradhi mbaya. Wala haina dawa, dawa yake tu ni kuwa na elimu na kuifanyia kazi hiyo elimu. Basi والعلم النافع لمرض الحسد. علم إن منفع إن دواء مرض يوهسيد. علم إن منفع ديو دواء مرض يوهسيد. وهو أن تعرف أن وجوه أن الحسد ضرره عليك في الدين والدنيا. Nayo ni ujue kwamba hasad madhara yake juu yako katika dini na dunia itakuwa ni kubwa. Wal mahsud la dharar alayhi fi dunya wala fi din, mwenye kuhusudiwa hana madhara duniani wala katika dini, hana madhara mwenye kuhusudiwa, lakini huyu mwenye kuhusudu ndiye aliyepata taabu sana. بل ينتفع بل هو أن يسديه نفعك بحسدك في الدين كوكم هسدك واكو كتك الدين هنفعك يي كوان لأنه مظلوم من جهتك كسب هو أن يسديه مظلومي وبان دواكو يي لا سيما إذا أخرجت الحسد إذا أخرجت الحسد إلى القول الفعل أو إذا أخرجت الحسد لا سيما حساس إذا أخرجت الحسد وكيتو إلي حسد وكتمك أنك وكتين إلى القول والفعل وفنية ترجمة ويفصل نختال. أما منفعته في الدنيا أما أهسيدي منفعك دنيانها فهو يواسيدي أنه قوامبا من أهم أغراضه نميونغوني ما مالينغو مهيم سانا يا فيومبي فيومبي إنه مالينغو يا مكوب وحسد أنباوني غم الأعداء mtu kuwa na kushughulika sana moyo wake na jambo la wake, hapata adhabu sana, ateseka. Wala ghamma a'zamu mimma fihi alhasad, wala hakuna hamu na ghamu ile kubwa zaidi alionayo hasidi. Hasidi ana ghamu sana na taabu sana, hiyo apata taabu. Kwa hivyo dawa yake kubwa ni na manufaa yake ni na malengo yake ni kwamba ni ghamu al-aada, wale maadui huwa na ghamu nyingi sana. Wal ghamu ma huwa ma yushghilu al-qalba, ghamu ni kitu kinachoshughulisha moyo wako, ndio inaitwa al-gham. Na'udhu billahi min al-gham. Ama la ilmu nafi'u fihi, ama elimu yenye manufaa kwa hasidi, fahuwa an yatakallafa naqida, ni ajilazimishe kinyume ma yaamuru bihi al-hasad, afanye kinyume cha kile ambacho kwamba kinachoamrishwa na uhasidi, yeye afanye kinyume chake. Pengine kumwambia mwangalie vibaya yule, usimwangalie vibaya, msengenye usimsengenye, fanye kinyume chake. Fahuwa yatakallaf, yeye atabidi ajilazimisha, naqidha ma yaamuruhu bihi al-hasad, kufanya kinyume cha kile anacho lazimishwa na nani? Husda. Wahuwa ba'thuhu ala al-haqq, nayo ni kule kumsukuma kuwa na chuki. Maana hasad atamalizika kwenye chuki tu, moosha chafuka, hauna maana, meoza. La dhikran tanfa'uhu wala qur'ana yanfa'uhu illa yataqabadahu Allah birahmatihi, dhikri haimtoshi, kusoma Qur'an haimtoshi, ila Mwenyezi Mungu ampatilize kwa rahma yake. Wal qadh yakin hiyo, huwa ba'thuhu ala alhaqd, hasad inamtuma mtu kuwa na chuki. Wal qadh na kutia ila fil mahsud, yule anayehusudiwa, yule anayehusudiwa ni hivi, sijui nini hivi, pengine hana chochote, lakini kwa chuki zake na uovu wa moyo wake, huyo hasid ndiyo hupenda sana kumtia ila. Fayukallifu nafsahu almadha lahu, yafahaba ajilazimishe nafsi yake kumsifu huyo huyo anayemhusudu, na kitu kizito, thana alayhi, na kumzungumza vizuri. Wa in hamalahu ala alkibari, wa in hamalahu ala alkibri, na ikiwa jambo hilo litamsababisha yeye ala alkibri kuwa na kibri, alzama nafsahu bitawadha lahu, ikiwa ameona kwamba ukimsifu huyu bwana mtu hatakuwa atajifanya mkubwa au atajionekana yeye ni mdogo, kwamba yule ndiye mkubwa anayosifiwa hapa. Ukiwa ogopea kwa masio akawa na kibri, lazimisha nafsi yako kuwa na tabia ya unyenyekevu, wewe hasidi, ili ule akiona akubaliana na yale unamfanyia. Wa imba'atha wala kafarin ami an, na vile vile sangine inamshughulikia, inamtuma kuizuia kumtendea ihsani yule mtu. Basi alzim nafsaka ziyadata fil al-aam, ilazimisha nafsi yako kuzidi kufanyia ihsani ile unamhusudu, kwa sababu unayafuta yale. Hii ndio dawa yake, lakini hili ni jambo ambalo haliwezekani. Hasidi amfanyie wema anayemhusudu, hili ni jambo ni limeandikwa tu kwenye vitabu, lakini katika matendo hamna hivyo. Maana yeye hasidi akimhusudu mtu, mwanzo humchukia zaidi ya kumchukia kiumbe chochote, hata kama hana makosa. Halafu humpangia mikakati, hata kama itakuwa ni sababu ule mtu atoke duniani kwa ajili ya wewe, kwa ajili atafanya hivyo, ajali kama kwamba hii ardhi ni yake na ndio falme, kwa mistaku muona huyo mtu, ati mistaku muona huyo bwana katika ardhi, wewe ardhi yako, ni ule upotofu tu na ile hasad uliona. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwamba hakiwezekani. Fahadhihi adwiyatun nafi'atun lilhasad, haya ndio madawa yenye manufaa ya mwenye husda. Dawa ya manufaa ni ajilazimishe kufanya kinyume cha kile anachoamrishwa na hasadi yake. Ufahamu? Ambayo kaida yake inampeleka kuwa na chuki, inampeleka kumtia ila ule anamhusudu. Fayukallifu nafsahu almadha lahu, akiwa atakajitoa hapo, basi itabidi ailazimishe nafsi yake yule alikuwa akimtusi amsifu. Na hilo jambo zito, jambo zito kulikweli. Jana alikuwa mtukana mtu, leo urudi umsifu, yatakana mtu mcha Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini watu ambao kwamba wao wamo tu kama wengine, hawezi kuwa namna hiyo. Wathanau alaina kumsifu wa in hamalahu ala alkibri, ikiwa jambo hilo litafikishia kwamba awe na kibri, alzim nafsaka bitawadhu lahu, wewe jilazimishe uwe mnyenyekevu. Ikiwa yule atakuwa na kibri kwa kuwa wewe umemomba ruhu nini, umemsifu au nini, wewe kuwa mnyenyekevu. Wa in ba'athahu ala kafi al-in'ami an, na ikiwa itakufu kwa kusukuma wewe kutomtendea wema yule, bal alzim nafsaka ziyadatan fil in'am, ilazimisha nafsi yako kumzidishia neema hiyo. Hii ndio dawa. Fahadhihi adwiyatun nafi'atun lilhasad illa annaha murra, isipokuwa hizi dawa ni uchungu sana, ni uchungu sana. Wayusahilu shurbaha alistianatu billahi ta'ala, na inakusahilishia kunwa kwake, kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Basi sio atakula dawa hii chungu sana. Wastain billahi, taki msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa mujahadatu nafsi, na uipinde nafsi. Al-amaratu bisu'i nafsi, ambayo kwa tabia yake nini, kuamrisha watu mabaya, ipinde uisukume kabisa. Wala haula wala hatuna hila ya kuivukia yale yatakayokutusibu, wala kuwa la hatuna nguvu wa kujitetea mbele ya Allah, illa billahi, ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-Ali aliyejua, al-Adhim mkubwa. Hii ndio dawa ya wale mahasid wanaovuruga ulimwengu huu kwa maneno na fujo sokwa na maana, ambao hawalali, hawapati usingizi, hawanenepi, matatizo makubwa hayo. Dawa yao ni hii, lakini asema Sheikh, asema ni chungu sana. Dawa ya hasad ni uchungu sana. Mtu kila siku amsengenya, wamlani, leo pande upande pahala ndio ukamsifu, waona kama wajifanya bonzo wewe sasa. Ni kitu kizito sana. Tayeb, hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 1291, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu wa ardhah. Qala, amsema Abu Huraira, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, laysa ash-shadidu, hakuwa mwenye nguvu, bisur'a, mwenye kupiga watu mileka, kapapasha mangusha. Huyu hana nguvu, hana nguvu. Mwenye nguvu hakuwa yule mwenye kuangusha watu mirepa mara moja. Innama shadidu, hakika mwenye nguvu, alladhi yamliku nafsahu inda alghadab, mwenye nguvu ni yule anayemiliki nafsi yake na kaielekeza pale anapotaka, pale anapokasirika akaishinda nafsi yake. Huyu ndio mwenye nguvu, yule anayemiliki nafsi yake akaishinda nafsi yake, asiyatende yale ambayo kwamba alikusudia kuyatenda baada ya kukasirika, huyo ndio mwenye nguvu. Lakini yule ambayo kwamba huloloma barabara, tampiga, tamunda meno, sijui nini, kiatu atakimbia, sijui upuzi mtupu huu, hana maana, hana maana hiyo, hana maana hiyo, huyo hana nguvu. Ashadidu almuradu bishidda huna alquwa almaanawiya, ni nguvu ya kimaana. Haionekani, ni nguvu ya kimaana. wahiya mujahadatun nafsi, bagaimana ni kuipinda nafsi, wa imsakiha, na kuizuia anishari kutukubana shari, uzuia nafsi, upinde kabisa. Asura yakulu bidhammi sadi almuhmala, isokuwa na nukta wa fathi rai, wa huwa alqawiyu alladhi, ni ule mwenye nguvu ambaye kwamba yasra'u an-nas au yusri'u an-nas, yusri'u an-nas, anawapiga meleka watu kathiran sana, liquwatihi, kwa sababu ya nguvu zake, wa shiddatihi, na ukali wake. Huyu ndio mwenye nguvu, ndio yasema, sio huyo basi. Ma yukhadhu min alhadith, kama kuna nguvu ni hizo basi wenye nguvu ni wengi, lakini ikiwa wenye kumiliki nafsi yao basi wenye nguvu wachache, wachache, si wengi mno, madamu anaweza kuwa na nafasi hiyo. Tayeb, alhadith yadullu, hadithi yatuonesha, ala anna alquwata alhaqiqiyata, ya kwamba nguvu wa kikweli kweli, asidqa, leisat hiya quwatu aladalat, si nguvu wa kiwiliwili na viungo, asimanak adalat ya viungo, pengine mkono wako mmoja sawa na mikono miwili yangu, si maana yake hiyo, si maana. Walquwatu albadaniya, si maana yake nguvu ya kimwili, wa innama alquwatu alhaqiqiyya, hakika si lingine ile nguvu ya kikweli kweli, hiya alquwatu almaanawiyya, ni kuwa ya kimaana, kule kujizuia haionekani, maana kule kumezea ni nguvu ya kibana, na hii ndio inatakani. Falaisa shididu, hakuwa mwenye nguvu, alqawiyu, mwenye nguvu, huwa alladhi yusri'u daiman, huyo ndio ambaye anawapiga meleka watu kila siku, ghaira wasokwa yef min alashida, wenye nguvu, sio huyo, sie ambaye ali tajwa hapa katika, walikuwa kuna watu waajabu sana, Mungu amewapa nguvu. Kulikuwa na Asad bin Kalda, Asad bin Kalda, huyu bwana alikuwa na nguvu, ajulikana Maka, jitu la nguvu kulikweli, na alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpinzani, hasikizana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa alipokuwa mjauri, huletewa ngozi ya mnyama, sasa ikafungwa kamba huko na huko na huko, kila mmoja shika wawili watatu, kila kamba watu wawili watatu, ili wamwangushe yeye. Amekanyaga tu ule basi, wala hakupigiziwa kwenye ardhi, simama. Sasa wale wakivuta taa, ile ngozi katika chini ya nyama zake, wakaanguka wale watu. Huyu wana nguvu sana, safa, na Mwenyezi Mungu amemtaja katika Qur'an, Asad bin Kalda, ya kwamba yeye asema kwa mimi ndio nitakwenda juu chini nisambaratishe dawa ya Muhammad, nitoe pesa nyingi, tuko na nafasi ili isiendelee hii dawa. Mwisho akajitokezea sema, mimi nitakupigana meleka na wewe sasa Muhammad, sasa nakutaka wewe, ukiniangusha nitakuwa Muislamu, nikikuangusha nitakuwa kafira. Stahili, stahili, twende. Watu wankuja bwana, tumekambia haya, unashika shika, nishika vizuri, shika vizuri, papa kama ngusha chini, usiku kuchika vizuri, mimi bado nilikuwa sijajiandaa bwana. Haya, mara ya pili tu papa kama ngusha tena, Mara tatu alijua huyu ataangushwa tu, yajua ataangushwa. Akasema la sallala, jamaa vile anavyosema ni kweli bwana, wewe ni mchawi kweli bwana. Waniangusha kama gunia hapa katika ardhi bwana. Puu puu na hii. Ah wewe mchawi bwana. Akashika ndio kaenda zake. Hapo yaani mwanadamu. Hao huyu bwana alikuwa na nguvu. Alikuwa na nguvu kweli kweli. Na kafa hivyo hivyo. Naam. وإنما هو الذي جاهد نفسه حقيقة سلينجين يقول أن بايا أميبين نفسيك وقهرها كي لازمش حينما يشتد به الغضب وقت أنا بشيك وأنا حسير كالي أنا يملك نفسيك فيملك زمامه أنا يملك كيونغوز نفسي زمام نكشيك كامبا نفسي إنه أنا شيك إلى كامبا نفسي أنا ركيزة بالي anaota fala yaqdumu ala fi'li muharramin hatanguli kutenda tendo ambalo ni haramu minal itida'i kama kuvukia mtu mipaka hafanyi wayumsiku lisana na vile vile anamiliki ulimi wake anamiliki ulimi wake fala yatafawwah bikalamin muharramin hazungumzi maneno haramu min shatmin kutusi au la'nin au kulani au qathfin au kusingizia urongo mtu au ghairi dhalika mengineyo. Na haya ndio yanayopatikana mtu akiwa ni hasid, ni mrongo sana mtu na hodari sana kuwabandika wenzake ni urongo. Mimi nilifanya hivi, yeye alifanya hivi, mrongo urongo mtu. Na haya itawabainikia, si leo nyinyi someni, endeleeni tu mtakapoitwa shekh kama nilivyo mimi, hapo ndo mtajua shekh. Shekh fura kichwa, ndo mtajua mkweli hasidi afanya nini, hapo ndo mtajua vizuri sana. Katari kwa kuwa wao kutusi watu, Allahu akbar. Kulani watu, Allahu akbar. Kuwazulia uongo watu, subhanallah, haina kiasi. Ndio waona kwamba wao wakati kama ule ndio kwamba ashamaliza ule mtu ambaye yeye mhusuda, kumbe yeye anajimaliza yeye. Yeye kwa mdomo waona amemaliza ule, lakini kiakhira amejimaliza yeye, anjimaliza yeye. Mashallah. Kwa hivyo tutahadhar kitu kama kile. Faida ya pili, alghadabu gharizatun fil insan, hasira ni maumbile katika mwanadamu, ni tabia katika mwanadamu. Alghadabu gharizatun fil insan, ghadabu hasira ni maumbile kwa wanadamu, maumbile hiyo mizu ameomba subhanahu wa ta'ala. Fa idha jaa, itakapokuja, ma yab'athuha, kitu kinachofanya mtu akasarike, taharakat nafsuhu, nafsi yake inaanza ku taharak min dakhiliha, ndani ila al-kharij, baka nje, ila kharij al-jasad, baka nje ya mwili, li iradati al-intiqam, kwa kutaka kumlipiza mtu kisasi tayari. Intiqam huwa hubbu الانتقام هو حب الانتقام، حب القتل الإنسان. تكمتو بلى بلى أملي بيزا كيساسيتو أنفني بباه أنفني بباه. فالقوي الشديد منتو من ينقوه هو الذي يجاهد هذه الحركة. نولي أنا يذبتي لحركة نفس فنكو جاسكا وماسكا ولا جوتونين أنا يملك نفسي هنا ويقوى عليها أنا يويز النفس يقوى عليه بمعنى يستطيع أن يملك هذه النفس فيسدها عما تريده من الانتقام akaizuilia ile nafsi kutokana na kile kitakachotendwa na hiyo nafsi mfano wa kutaka kumlipiza mtu kisasi ومفهوم زول فإذا تات أما ما جاء من الحديث أما زل حديث زل زوكوجة الذي رواه البخاري حديث البخاري وأن البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قام بأمت قال مسيما للنبي قام بأمت صلى الله عليه وسلم أوصيني نوصي يا رسول الله نأمرش يا رسول الله فقال لا تغضب وسكسرك نعم فالمراد أمران قل أمتم صلى الله عليه وسلم قم بأن لا تغضب ما تقوياك إمام بمبيد أسير لكوانزا يوصيه بأن يعمل الأسباب يوصيه أفني أجي نازل السباب والتي توجب له إن ينبسيش حسن الخلق ورتب ينجب takana mnai lazima wewe utende zile sababu zinazokupelekea wewe na tabia njema min alhilmi kutokana upole walanati tartibu walhayana kuona haya walihtimali na kuwa na uwezo wa kubeba ile udhia anayokufanyia yule mwenzako na hata kufanya lolote mchana naye مفهم وكف الأذان كزوية وذية سفكية مسلم والصفح نكم سامه والعفو الصفح نكو كي ينروا كبسا يالي يالو تندك كتكا مواء والعفو نكم سامه وكذم الغيظ نكو فيك حسيرة سيونيكانكم بأونا حسيرة فيك ونحو ذلك لما نقول يوتي هاي فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق نفسي نابوجي بامبا نتبيه كمهيزي وصارت لها عادة نيكواني كما كوايدة كبشا تبيه أوجب لها ذلك إن بسيشا جامبهيلو دفع القضب كزوية حسيرة عند حصول أسباب وقتل وبتكان سباب يمت وقسرك حيوت تكان وسباب تومي صلى الله عليه وسلم علماء سيما كوانين يعني كاريزم تومي لا تغضب كتك حديث مرتات أسيما كوان بام تومي على حسي كل نمانا نصورة يوليبان نجيت لحسير يعني متو موجة أنا هرقار أنا قسر كهرقار كسر تومي لك بام لا تغضب وفهم طيب نا جامبو لتكالون فانيا huyu mwenye hasira kutulia ni wewe ujipambe na sababu hizi za tabia njema. Mtu akikutukana usimtukane, sikiza, macha atukane, unaona, wewe kuwa mpole, tulia, au usiwachane naye. Ukimjibu utazidi kupewa atapata, utazidi kupandisha pressure, atasema mengine makubwa, achana naye. Achana lazima ukono halafu wena haya kuzuia ulimi wako usirushe baadhi ya vilima ambavyo kwamba hazifanane na sura zako. Pengine mtu mzima kama mimi mkutusitusi la kitoto sawaona kama kwamba ni kukosa adabu kosa adabu. Sangalia ule unayeteta naye ni mtu sampuli gani na umtukulie kivipi. Sio tu moja kwa moja tu wewe afanya tu watu kinachokufanya kinachofanywa na watu nafanya tu atakuwa makosa. طيب وصارت لها عادة. نعم ثانية pia sima na yusihi atamusia mwenzake an la ta'mala bi muqtada al ghadab usifanye lolote unalofanya kwa mujibu wa hasira usifanye fanya ukiwa mzima. Idha hasala laka utakapatikana hasira usifanye jambo lolote unafanya usifanye kwa mujibu wa ile hasira ule kasirika, la fanya kwa njia nyingine. Bal jahid nafsak yatakana uipinde nafsi yako ala tarki tanfidhihi kuacha kutotekeleza yale yanayokuwajibishia yale yanayotokamana na ule mtu. Sababu mpige huyu ana adabu, funge huyu na wewe acha. Ushafahamu? والعمل بما يأمرك به na kuifanyia kazi kile anachokuamrisha. Faina alghadaba, hakika hasira, idha malaka min bani idha malaka min bani adam kana huwa al-amru idha malaka. Faina alghadaba idha malaka min bani adam kana huwa al-amru nahi lahu, yanasema kwamba hasira itakapomiliki mtu mwanadamu, basi itakuwa ndio hasira ndio inamrisha ule mtu anayemkataza. Sasa itakuwa wewe waendeshwa na kitu maanawi. Walihadha kala mizungu asema, walamma sakata an Musa alghadab, alipokuwa tume Musa sasa tulia kutokana hasira alikuwa nayo, dhalika sirika kurushi la mbali leba na nani hasira ile. يتكان لازم يكون سامبول فلاني يكون ترمش فضيلة الحلم وبورا وبولي بولي مثل مهم موسى. قال تعالى والكاظمين الغيظ, نوالي ونوفيك حسيرة دائم واكوات. سبحان الله تفوت نوينجي aweza mtu akatukana naye akamwambia maneno mazito, lakini habadilika kwa vile vile tu, akamwambia maneno taratibu. Wako tafuta kuna wengine wanakuwa na hasira, anabadilika pale pale kiambiwa jambo tu tayari ashabadilika. Watu watafutiana, lakini yule anaimiliki nafsi yake. Sasa huyo aliambiwa na Mtume kwamba ndiye mwenye nguvu, ndio mwenye uwezo, ndiye anaimiliki nafsi yake wakati wa hasira. Huyu ndio mtu atakana watu wamwiize, huyu ni mtu sawa kisawa sawa. Shafahamu. Halafu hasira haina wema mwisho. Na mtu pengine umemrukia mtu kitu, umemuumiza na nani, zingatia kabla. Asema waqala, akasema wa idha ma ghadhibuhum yaghfirun, na pindi wanapokasirika basi wakazi yao kusamehe tu. Sasa hapo nimemsamehe, mwache tu. Sio ilikatokea habari ya kupelekeana huko na huko na huko na huko, ingawaje saa nyingine wa binadamu haamini zaidi ya hilo, lakini si sawa madamu umejiliwa kwamba msamehe bwana. Msamehe huyo bwana. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه, حديثي إما بكيوانا أبو داود والترمذي حسن من حديث ابني من حديث أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أنا متمن سلك من كظم غيظا من يكوه ستيري hasira yake, mwenye kusitiri hasira yake, kwa huwa qadiru, naye ana uwezo, an yunfidhahu, kuitekeleza kwa mujibu wa hasira yake. Aweza kumpiga mtu akaenda zake, aweza kumuumiza akafanya lolote. Daahu Allahu ala ruusi al-haq, Mwenyezi Mungu atamwita siku ya kiyama mbele ya viumbe. Wayukhayiruhu, Allah atamchaguza, min ayi hurin shaa, katika hao mahuru lain watakaupi chagua. Kazi kubwa. Mtu ambaye kwamba anaficha hasira hali kwamba yuaweza kuitekeleza mujibu wa hasira, aweza kapiga, aweza kavunda, aweza kaharibu, Mwenyezi Mungu Subhanahu atamwita siku ya kiyama mbele ya watu, atamchaguza. Sasa hao ndio mahura, chagua hapo mtakayo. Huyu na kitu kizito, hasira sangine inafanya mtu kama mtu kanwa maji ya moto, sasa joto kweli kweli. Nini hiyo? Ni ghadhabu hiyo. Sasa ikiwa mwingine huna, ukiwa umesimama lala, kuna udhu katawari, katawari mara ya pili kiwa una udhu, iko vile viburudisho vile vya mwanzo mwanzo zile, ala isaaf alawaliyat zile, ajua mara isaaf alawaliyat, matibabu ya mwanzo mwanzo yale kama dawa zile ndogo ndogo, kama ni malaria mtu apewe angalau ndio aende hospitali, alafu sio kwa hivyo ufanye kitu kama hicho. Wal atharu wal hikamun manqula, na hadithi na hikma zilizopokewa, anil ulamai kutoka ulamaa wal hukama, na wenye hikma fi hadha albabi, kathiratun jida, ni nyingi sana, ni nyingi sana. Lau utarudi katika vitabu upekue pekue, utatoka na mambo mengi sana, hadithi za Mtume, hikma za watu wenye hikma Allah amewaruzuku, hasa ulamaa wa dini, basi utapata faida nyingi sana, na utapata mambo mengine ambayo kwamba hungedhania pengine yaweza ikapatikana katika ulimwengu huu. Naam, kwa hivyo muhimu ni kwamba mtu ajizuie, mtu ajizuie, ajifundishe hivi. Sio kwamba kitu kidogo tu basi tayari wewe matusi, tayari mbele, wasonga mbele kabisa. Ha, izuie kwa kadri unavyoweza. Naam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.